कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बन जा हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे, कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे। हंसी आंखों में नमी भीगी सी है मेरे दिल की जमी, सब कुछ हासिल है आज मगर मिटती ही नहीं क्यों तेरी कमी, नींदों में सही ख्वाबों में सही बाहों में तेरी सो लेने दे, कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें मंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे। तेरा जो तेरे साथ में बीते थे, कुछ लम्हे हंसी कुछ शामो सुबह, उनको तू अभी है जान मेरी, कुछ देर तो मेरा रहने दे, कुछ दर्द मुझे तू सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे।